महाभारत भीष्म पर्व सप्तसप्ततितमोध्याय भीमसेन धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य का पराक्रम। संजय उवाच आत्मदोषात्वया राजन् प्राप्तं व्यसनमिद्रशम् नहि दुर्योधनस्तानि पश्यते भरतर्षभ यानि त्वं दृष्टवान् राजन् धर्मशङ्करकारिते तव दोषात् पुरावृत्तं द्युतमेव विसाम्पते। संजय कहते हैं, राजन आपने अपने ही दोष से यह संकट प्राप्त किया है। भरत श्रेष्ठ, जिन धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से उत्पन्न दोषों को आप देखते थे उन्हें दुर्योधन नहीं देख सका था। प्रजानाथ, आपके अपराध से ही पहले दूत क्रीड़ा की घटना घटी थी। तव दोषेण युद्धम च प्रवृत्तम च पांडवै त्वमेवाद्य फलं भुंक्षे कृत्वा किल्वसमात्मना। तथा आपके ही दोष से आज पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। आपने स्वयं ही जो पाप किया है उसका फल आज आप ही भोग रहे हैं। आत्मनैव कृतं कर्म आत्मनैवोपभुज्यते यह च प्रेत्यवाराज त्वया प्राप्तं यथा तथम। राजन, ये लोक अथवा परलोक में अपने किए हुए कर्म का फल अपने आप को ही भोगना पड़ता है, अतः आपको जैसे का तैसा प्राप्त हुआ है। तस्माद् राजन् स्थिरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसनं महत तृणयुद्धं यथावृत्तं संसतो मे नराधिप। राजन नरेश्वर, इस महान संकट को पाकर भी स्थिरता पूर्वक युद्ध का यथावत वृत्तांत जैसा मैं बता रहा हूँ सुनिए। भीमसेन सुनिश्चित भित्वा महाचमुम आशसाद ततो वीर सर्वान् दुर्योधनानुजान। वीर, भीमसेन ने तीखे बाणों से आपकी विशाल सेना को विदीर्ण करके दुर्योधन के सभी भाइयों पर आक्रमण किया। दुस्साहसनम दुर्विषहम दुस्सहम दुर्मदम जयम द्यसेनम विकर्णम च चित्रसेनम सुदर्शनम चारुचित्रम सुवर्माणम दुष्कर्म दुष्कर्णम कर्णमेव च एताश्चान्याश्च सुबहून् समीपस्थान महारथान धार्तराष्ट्रान् सुसंक्रुद्धान् दृष्ट्वा भीमो महारथ विस्मेड समरे गुप्तां प्रवेश महाचमम। दुस्साहसन, दुर्विषह, दुस्सह, दुर्मद, जय, जयसेन, विकर्ण, चित्रसेन, सुदर्शन, चारुमित्र, सुवर्मा, दुष्कर्ण तथा कर्ण, ये तथा और भी बहुत से आपके जो महारथी पुत्र समीप खड़े थे उन्हें कुपित देखकर महारथी भीमसेन ने समरभूमि में भीष्म के द्वारा सुरक्षित विशाल कौरव सेना में प्रवेश किया। अथालोक्य प्रविष्टं तमुचुस्ते सर्व एव तु जीवग्राहं निगृह्णी बहु वैमेनं नराधिपाः। भीमसेन को सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सब नरेशों ने आपस में कहा कि हम लोग इन्हें जीवित ही पकड़कर बंदी बना लें। सतै परिवृत पार्थो भ्रातृभि कृत निश्चय प्रजा संघर्ण सूर्य कुरहे क्रूरहे रिव महाग्रहे। ऐसा निश्चय करके उन सब भाइयों ने कुंती कुमार भीमसेन को घेर लिया मानो प्रजा के संहार काल में सूर्यदेव को बड़े बड़े क्रूर ग्रहों ने घेर रखा हो। संप्राप्य मध्यम सैन्यस्य नाभि पांडव महाभिषत यथा देवा सुरे युद्धे महेंद्रम प्राप्य धानवान। कौरव सेना के भीतर पहुंच जाने पर भी पांडुनंदन भीमसेन को तनक भी भय नहीं हुआ, जैसे देवासुर संग्राम में दानवों की सेना में घुसने पर देवराज इंद्र को भय का स्पर्श नहीं होता। ततः शतसहस्राणि रथनाम सर्वशः प्रभो उद्यतानि सरहि तीव्रहि तमेकं परिवभ्रिरहि। प्रभो, तदनंतर एकमात्र भीमसेन को उन पर तीव्र बाणों की वर्षा करते हुए सैकड़ों हजारों रथियों ने युद्ध के लिए उद्यत होकर सब ओर से घेर लिया। सतेषां प्रवरान् योधान् हस्तस्वरथं साधिनः जघान समरे शूरो धार्तराष्ट्रान् चिंतयन्। सूरवीर भीमसेन आपके पुत्रों की तनिक भी परवाह न करते हुए हाथी घोड़े एवं रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को समरभूमि में मारने लगे। तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा भीमसेनो जगिक्षताम् समस्तानां वधे राजन मतिं चक्रे महामनाः। राजन, उन्हें कैद करने की इच्छा वाले क्षत्रियों के उस निश्चय को जानकर महामना भीमसेन ने उन सब के वध का विचार कर लिया। ततो रथम समुत्सृज्य गदा मादाय पांडवः जगान धार्तराष्ट्राणां तं बलौघं महाडवम्। तदनंतर पांडुनंदन भीमसेन हाथ में गदा ले रथ को त्याग कर उस विशाल सेना में घुसकर उस महासागर तुल्य सैन्य समुदाय का विनाश करने लगे। गदया भीमसेनेन ताड़िता वारण उत्तमा भिन्न कुंभा महाकाया भिन्न पृष्ठा तथैव च भिन्न गात्रा सहा द्रोहा शेरते पर्वता इव। भीमसेन की गदा के आघात से बड़े बड़े विशालकाय गजराजों के कुंभ स्थल फट गए, पृष्ठभाग विदीर्ण हो गए तथा उनका एक एक अंग छिन्न भिन्न हो गया और उसी अवस्था में वे सवारों सहित धराशायी हो गए, मानो पर्वत ढह गए हो। रथाश्च भग्नास्तिलसः सयोधा सतथोरणे अश्वाश्च साधिनश्चैव पदाते स भारत। भारत, उन्होंने उस रण क्षेत्र में सैकड़ों रथों को उनके सवारों सहित तिल तिल करके तोड़ डाला, घोड़ों घुड़सवारों तथा पैदलों की भी धज्जियां उड़ा दी। तत्र अद्भुतम अपश्याम भीमसेनस्य विक्रमम यदेक समरे राजन बहुभिः समयोदयत अंतकाले प्रजा सर्वा दंडपाणी रिवान्तकः। राजन, उस युद्ध में हम लोगों ने भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखा, जैसे प्रलय काल में यमराज हाथ में दंड लिए समस्त प्रजा का संहार करते हैं, उसी प्रकार वे अकेले आपके बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेने प्रविष्टे तो धृष्टद्युम्नो पिपाशतः द्रोणमुत्सृज्य तरसा प्रह्यौ यत्र सौबलः। भीमसेन के कौरव सेना में प्रवेश करने पर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य को छोड़कर गड़े वेग से उस स्थान पर गए जहाँ शकुनी युद्ध कर रहा था। निवार्य महतिम सेनाम तावकानाम नरषभ आशसाद रथम शून्यम भीमसेनस्य संयुगे। वहाँ आपकी विशाल सेना को आगे बढ़ने से रोककर नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न युद्ध स्थल में भीमसेन के सूने रथ के पास जा पहुँचे। दृष्ट्वा विशोकम समरे भीमसेनस्य सारथिम धृष्टद्युम्नो महाराज दुर्मनागत चेतनः। महाराज, भीमसेन के सारथी विशोक को समरभूमि में अकेला खड़ा देख धृष्टद्युम्न मन ही मन बहुत दुखी और अचेत हो गए। अपृच्छत् बाष्प संरुद्धो निश्वसन वाच मीरयन् मम प्राणे प्रियतमः क्व भीम इति दुःखितः। वे लंबी सांस खींचते और आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से पूछने लगे, विशोक, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे भीमसेन कहाँ है? इतना कहते कहते वे बहुत दुखी हो गए। विशोक तमुवाचेदम धृष्टद्युम्नम कृतांजलि संस्थाप्य मामिह बलि पांडवेय पराक्रमी प्रविष्टो धातराष्ट्राणाम एतद्बलम अहार्णवम्। तब विशोक ने हाथ जोड़कर धृष्टद्युम्न से कहा, प्रभो, पराक्रमी और बलवान पांडुनंदन मुझे यही खड़ा करके कौरवों के इस सैन्य सागर में घुस गए हैं। माँ मुक्त्वा पुरुष व्याघ्र प्रीति युक्त मिदं वचः प्रतिपाल माम सूत नियम्यास्वान् मुहूर्तकम् यावदेता निहन मध्य य इमे मद्वदोद्यता। जाते समय पुरुष संघ भीमसेन ने मुझसे प्रेम पूर्वक यह बात कही कि सूत, तुम दो घड़ी तक इन घोड़ों को रोक कर यही मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक कि ये जो लोग मेरा वध करने के लिए उद्यत है इन्हें अभी मार न डालो। ततो दृष्ट्वा प्रधावन्तं गदाहस्तं महाबलं सर्वेषामेव सैन्यानां संघर्षः समजायत। तदनंतर गदा हाथ में लिए महाबली भीमसेन को धावा करते देख समस्त सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। तस्मिन् सुतमुले युद्धे वर्तमाने भयानके भित्वा राजन् महाव्यूहं प्रवेश वृकोदरः। राजन, उस भयंकर एवं तुमुल युद्ध में भीमसेन ने इस महाव्यूह का भेदन करके इसके भीतर प्रवेश किया था। विशोकस्य वचः श्रुत्वा धृष्टद्युम्नौथ पार्षतः प्रत्युवाच ततः सूतं रणमध्ये महाबलः। विशोक की यह बात सुनकर महाबली द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने उस सम्रांगण में उनके सारथी से इस प्रकार कहा, नहीं मे जीवितेनापि विद्यतेद्य प्रयोजनम् भीमसेनम् रणे हित्वा स्नेहमुत्सृज्य पाण्डवैः। सारथे, युद्ध स्थल में भीमसेन को छोड़कर और पांडवों से स्नेह तोड़कर अब मेरे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि यामि बिना भीमं किं मां क्षत्रं वदिष्यति एकाजनगते भीमे मयि चावस्थिते युधि। भीम एकमात्र युद्ध के पथ पर गए हैं और मैं भी युद्ध स्थल में उपस्थित हूँ, ऐसी दशा में यदि भीमसेन के बिना ही लौट जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। अस्वस्ति तस्य कुर्वन्ति देवा शक्र पुरोगमाः य सहायान परित्यज्य स्वस्तिमाना भ्रजेत गृहम्। जो अपने सहायकों को छोड़कर स्वयं कुशल पूर्वक घर को लौट जाता है उसका इंद्र आदि देवता अनिष्ट करते हैं। मम भीम सखा चैव संबंधी च महाबलः भक्तोस्मान् भक्तिमाश्चाहम् तमप्य ऋणी सूदनम्। महाबली भीम मेरे सखा और संबंधी हैं, वे हम लोगों के भक्त हैं और मैं भी उन शत्रुसूदन भीष्म का भक्त हूँ। तो हम तत्र गमिष्यामि यत्र यातो वृकोदरः निघ्नन्तं मां रिपुन् पश्य दानवानि उवासवम्। अतः मैं भी वहीं जाऊँगा जहाँ भीमसेन गए हैं। देखो जैसे इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार मैं भी शत्रु सेना का विनाश कर रहा हूँ। एवं मुक्त्वा ततो वीर ययौ मध्येन भारत भीमसेनस्य मार्गे सुगदा प्रमिथं तैर्गचैः। भारत, ऐसा कहकर वीरवर धृष्टद्युम्न भीमसेन के बनाए हुए मार्गों से कौरव सेना के भीतर गए। उन मार्गों पर गदा के मारे हुए हाथी पड़े थे। स ददर्श तदा भीमं दहन्तं रिपुवाहिनीं वातो वृक्षानि वा बलान् प्रभञ्जन्तं रणे रिपुन्। उस समय कुछ दूर जाकर धृष्टद्युम्न ने शत्रुसेना को दग्ध करते हुए भीमसेन को देखा। जैसे आंधी वृक्षों को बलपूर्वक तोड़ देती या उखाड़ डालती है उसी प्रकार भीमसेन भी रणभूमि में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। ते बध्यमाना समरे रथिन साधिन तथा पादाता दंतिन सैव चक्रुरार्त स्वरम महत। सम्रांगण में भीमसेन के मारे हुए रथी घुड़सवार पैदल और सवारों सहित हाथी बड़े जोर से आर्तनाद कर रहे थे। हाहाकार से संजज्ञे तव सैन्य मारिस वध्यतो भीमसेन कृतना चित्र योधिना। आर्य, विचित्र रीति से युद्ध करने वाले विद्वान भीमसेन के द्वारा मारी जाती हुई आपकी सेना में हाहाकार मच गया। ततः कृतास्त्रास्ते सर्वे परिवार्य वृकोदरम अभीता संवर्तन्त शस्त्रभिष्ठा परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश तदनंतर अस्त्रों के ज्ञाता समस्त कौरव सैनिक भीमसेन को सब ओर से घेर कर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए बिना किसी भय के उन पर चढ़ आए। अभिद्रुतम शस्त्रभृतां वरिष्ठम समन्ततः पांडवम लोकवीरः सैन्येन घोरेण सुसंहितेन दृष्ट्वा बलि पार्षतो भीमसेनम् अथोपगच्छच्छम्रमिच्छताङ्गम् पदातिनम् क्रोधविषम् वमन्तम् आश्वासयन् पार्षतो भीमसेनम् गदाहस्तम् कालविभान्तकाले। विश्व के विख्यात वीर बलवान द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने देखा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन भीमसेन पर सब ओर से धावा हो रहा है। अत्यंत संगठित हुई भयंकर सेना ने उन पर आक्रमण किया है। यह देखकर धृष्टद्युम्न भीमसेन को आश्वासन देते हुए उनके पास गए। उनका प्रत्येक अंग बाणों से छत विछत हो रहा था। वे पैदल ही क्रोध रूपी विष उगल रहे थे और गदा हाथ में लिए प्रलय काल के हिमराज के समान जान पड़ते थे। विशल्यमेनम च चकार तूर्णम आरोपयत्यात्मरथे महात्मा भृतं परिस्वज्य च भीमसेनम आश्वासयामास च शत्रुमध्ये। महामना धृष्टद्युम्न ने तुरंत ही उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया और उनके शरीर में धसे हुए बाणों को निकाल दिया। शत्रुओं के बीच में ही भीमसेन को हृदय से लगाकर उन्हें पूर्णतः सांत्वना दी। भ्रातृ नथोपेत्य तवापि पुत्र तस्मिन् विवर्धे महति प्रवृत्ते अयम दुरात्मा द्रुपदस्य पुत्र समागतो भीमसेनेन सार्धम् तम जाम सर्वे महता बलेन मावो रिपु प्रार्थयता मनीकम्। वह महान संघर्ष आरंभ होने पर आपका पुत्र दुर्योधन भाइयों के पास आकर बोला, यह दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर भीमसेन से मिल गया है। हम सब लोग बहुत बड़ी सेना के साथ इस पर आक्रमण करें, जिससे हमारा और तुम्हारा यह शत्रु हम लोगों की इस सेना को हानि पहुंचाने का विचार न कर सके। श्रुता तु वाक्यम तमृष्टमाड़ा ज्येष्ठा ज्ञानोदिता धार्तराष्ट्रा वधाय निष्पेतुर्दायुधास्ते युगक्षये केतवो यद्वदुग्राह। प्रगृह्य चास्त्राणि धनंश वीरा जामदे मिघोषय प्रविकंपयन्तः। दुर्योधन का यह कथन सुनकर आपके सभी वीर पुत्र जो धृष्टद्युम्न का आगमन नहीं सह सके थे, बड़े भाई की आज्ञा से प्रेरित हो प्रलय काल के भयंकर केतुओं की भांति हाथ में आयुध लिए धृष्टद्युम्न के वध के लिए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अपने हाथों में धनुष बाण ले रखे थे और वे रथ के पहियों की घरघराहट के साथ साथ धनुष की प्रत्यंचा को भी कपाते हुए उसके टंकार फैला रहे थे। शरैर वर्षन द्रुपदस्य पुत्रम यथाम्बुदा भूधरम वारिजालय निहत्यता शापि सरहि तितिक्षहि नाभिव्यते समरे चित्रयोधि। जैसे मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार वे द्रुपद पुत्र बाणों की वृष्टि करने लगे, परंतु विचित्र युद्ध करने वाले धृष्टद्युम्न उस सम्रांगण में अपने पहने बाणों द्वारा उन सबको अत्यंत घायल करके स्वयं तनिक भी व्यथित नहीं हुए। समभ्युदीर्णाश्च तवात्मजास्तथा निशम्य वीरान् भीतस्थितान् रणे जिघांसि रुग्रं द्रुपदात्मजो युवा प्रमोहनास्त्रं युयुजे महारथ। युद्ध में सामने खड़े हुए आपके वीर पुत्रों को आगे बढ़ते और प्रचंड होते देख नवयुवक महारथी द्रुपद कुमार ने उनके वध के लिए भयंकर प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। क्रुद्धो वृषंतो पुत्रेण राजन् दैत्येषु यद्वत् समरे महेन्द्र ततो व्यमुह्यन्तरणे वीराः प्रमोहनास्त्राहत बुद्धिसत्वा। राजन, जैसे युद्ध में देवराज इंद्र दैत्यों पर कुपित होते हैं, उसी प्रकार आपके पुत्रों पर धृष्टद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। उसके मोहनास्त्र के प्रयोग से अपनी चेतना और धैर्य खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमि में मोहित हो गए। प्रद्रुद्रुवो कुर्वश्चैव सर्वे सवाजिनः काशरथा समन्ताद् परीतकालानिव नष्ट संज्ञान मोहोपेतास्तव पुत्रान् निशम्य। आपके पुत्रों को मोह से युक्त एवं मरे हुए के समान अचेत हुआ देख समस्त कौरव सैनिक हाथी घोड़े तथा रथी रथ सहित सब ओर भाग चले। एतस्मिन् एव काले तु द्रोण शत्रुभृताम्बरः द्रुपदं तिभिरासाद्य शरैर्विव्याध दारुणैः। इसी समय दूसरे ओर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाकर उनको तीन भयंकर बाणों द्वारा बिंध डाला। सोत विद्धस्ततो राजन् रणे तोड़ेन पार्थिव अपाया द्रुपदो राजन् पूर्व वैरम अनुस्मरन्। राजन, तब रणभूमि में द्रोण के द्वारा अत्यंत घायल हो राजा द्रुपद पहले के वैर का स्मरण करते हुए वहां से दूर हट गए। जेत्वा तु द्रुपदं द्रोण शंखं दध्मौ प्रतापवान् तस्य शंखस्वनं श्रुत्वा विद्रेषु सर्वसोमकाः। द्रुपद को जीतकर प्रतापी द्रोणाचार्य ने अपना शंख बजाया। उस शंखनाद को सुनकर समस्त सोमक क्षत्रिय अत्यंत भयभीत हो गए। अथ सुस्राव तेजस्वी त्रोण शस्त्रभृतांबर प्रमोहनास्त्रेण रणे मोहितान्नात्मजास्तव। तदनंतर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तेजस्वी द्रोणाचार्य ने सुना कि आपके पुत्र रणभूमि में प्रमोहनास्त्र से मोहित होकर पड़े हैं। ततो द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याय उरणात् तत्रापश्यन् महेश्वासो भारद्वाज प्रतापवान् धृतदुम्नं च भीमं च विचरन्तौ महारणे मोहाविष्टाश्च ते पुत्रान् अपश्यत् स महारथ। महाराज, यह सुनते ही महाधनुर प्रतापी भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य तुरंत उस युद्ध स्थल से चलकर वहां आ पहुँचे। आकर उन महारथी ने देखा कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन उस महायुद्ध में विचर रहे हैं और आपके पुत्र मोहाविष्ट होकर पड़े हुए हैं। ततः प्रज्ञास्त्र महादाय मोहनास्त्रम व्यनाथयत अथ प्रत्यागत प्राणाः तव पुत्रा महारथा। तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र लेकर उसके द्वारा मोहनास्त्र का नाश कर दिया। इससे आपके महारथी पुत्रों में पुनः चेतना शक्ति लौट आई। पुनर्युद्धाय समरे प्रयोर भीम पार्षतौ ततो युधिष्ठिर प्राह समाहूय स्वसैनिकान् गच्छन्तु पदवीं धक्त्या भीम पार्षतयोर युधि सौभद्र प्रमुखा वीरा रथा द्वादश दंशिता प्रवृत्ति मदि गच्छन्तु न हि शुध्यन्ति मे मनः। वे समरभूमि में पुनः युद्ध के लिए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न की ओर चले। तब राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, तुम लोग पूरी शक्ति लगाकर युद्ध स्थल में भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पथ का अनुसरण करो। अभिमन्यु आदि 12 वीर महारथी कवच आदि से सुसज्जित हो भीमसेन और धृष्टद्युम्न का समाचार प्राप्त करें। मेरा मन उनके विषय में निश्चिंत नहीं हो रहा है। ता एवं समनुज्ञाता सूरा विक्रांत योधिनः बाढ़मित्येव मुक्त्वा तु सर्वे पुरुष महाधिनः मध्यंतिन गते सूर्ये प्रयु सर्व एवहि। युधिष्ठिर की ऐसी आज्ञा पाकर पराक्रम पूर्वक युद्ध करने वाले वे पुरुष महाधि समस्त सूरवीर बहुत अच्छा कहकर दोपहर होते होते वहां से चल दिए। केकया द्रौपदेया च धृष्टकेतुश्च वीर्यवान् अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया वृताः ते कृत्वा समरव्यूहं शुचिमुखमरिन्दमाः विभेदुर्धार्तराष्ट्राणां तद्रथानेकमाहवे। अभिमन्यु को आगे करके विशाल सेना से घिरे हुए 5 केकय राजकुमार द्रौपदी के 5ों पुत्र और पराक्रमी धृष्टकेतु ये शत्रुओं का दमन करने वाले सूरवीर शुचिमुख नामक समरव्यूह बनाकर आपके पुत्रों की उस सेना को रणक्षेत्र में विदीर्ण करने लगे। तान प्रयातान महेश्वासान अभिमन्यु पुरोगमान भीमसेन अभयाभीष्टा धृष्टद्युम्न अभिमोहिता न संवारयितुं शक्ता तव सेना जनाधिप मदमूर्च्छान्वितात्मा वै प्रमदेवाध्वनि स्थिता। जनेश्वर, आपकी सेना भीमसेन के भय से व्याकुल और धृष्टद्युम्न के बाणों से मोहित हो रही थी। अतः आक्रमण करने वाले अभिमन्यु आदि महाधनुर्धर वीरों को वह रोकने में समर्थ न हो सकी। मद और मूर्छा के वशीभूत हुई मतवाली स्त्री की भांति वह मार्ग में चुपचाप खड़ी रही। ते भिजाता महेश्वासा सुवर्ण विकृत ध्वजा परिपसंतो व्यधावंत धृष्टद्युम्न वृकोदरौ। सुवर्ण निर्मित ध्वजाओं से सुशोभित होने वाले वे महाधनुर्धर कुलीन योद्धा धृष्टद्युम्न और भीमसेन की रक्षा के लिए बड़े वेग से दौड़े। तौ च दृष्ट्वा महेश्वासौ अभिमन्यो पुरोगमान बभूवुर्तुमदायुक्त निघ्नन्तौ तौ वाहिनीम। वे दोनों महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न और भीमसेन और अभिमन्यु आदि वीरों को सहायता के लिए आते देख हर्ष और उत्साह में भर गए और आपकी सेना का विनाश करने लगे। द्रोणम विश्वस्त्र कुशलम सर्वविद्यापारगम दृष्ट्वा तु सहसा यान्तं पांचाल्यो गुरुमात्मनः ना संसतवदं वीर पुत्राणां तव भारत। भारत, पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने धनुर्वेद में कुशल और समस्त विद्याओं के पारंगत विद्वान अपने गुरु द्रोणाचार्य को सहसा वहाँ आए देख आपके पुत्रों के वध की इच्छा छोड़ दी। ततो रथम समारोप्य कैकेयस्य वृकोदरम अभ्यधावत संक्रुद्धो द्रोणम स्वतंत्र पारगम। फिर भीमसेन को कैकेय के रथ पर बिठाकर क्रोध में भरे हुए धृष्टद्युम्न ने अस्त्र विद्या के पारगामी विद्वान द्रोणाचार्य पर धावा किया। तस्याभि पततस्तूर्णम् भारद्वाज प्रतापवान् क्रुद्धच्चिच्छेदपाणेन धनुशत्रुनिबर्हणः। तब शत्रुओं का नाश करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य कुपित होकर अपने ओर आने वाले धृष्टद्युम्न के धनुष को एक बाण से तुरंत काट दिया। अन्याश्च सत्सो बाणां प्रेषयामास पार्थते दुर्योधन हितार्थाय भ्रातृपिंड मनुस्मरन्। उसके बाद दुर्योधन के हित के लिए स्वामी के अन्न का विचार करते हुए धृष्टद्युम्न पर और भी सैकड़ों बाण चलाए। अथान्यधनुराधाय पार्षतः परवीरहा द्रोणं बिभ्याध विंशत्या रुक्मपुंखै शिलाशितैः। तत्पश्चात शत्रुवीरों का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए सोने के पंख वाले 20 बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। तस्य द्रोण पुनश्चापम चिक्षेदा मित्रकर्षण हयाश्च चतुरस्तूर्णम चतुर्भिषायकोत्तम वैवथ तक्षयम घोरम प्रेषयामास भारत सारथिम चास्य भल्लेन प्रेषयामास मृत्युवे। तब शत्रुसूदन द्रोण ने पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया और चार उत्तम सहायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को तुरंत ही भयानक यमलोक को भेज दिया। भारत फिर एक भल्ल के द्वारा उनके सारथी को भी मृत्यु के हवाले कर दिया। हता स्वात्सरथात तूर्णम अवप्लुत्य महारथ आरोह महाबाहु अभिमन्योर महारथम। घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर महारथी महाबाहु धृष्टद्युम्न तुरंत उस रथ से कूद पड़े और अभिमन्यु के विशाल रथ पर आरूढ़ हो गए। तथा सरथनागा स्वाम समाकंपतवाहिनी पश्यतो भीमसेनस्य पार्षदस्य च पश्यतः। तन्नंतर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के देखते देखते रथ हाथी और घुड़सवारों से सारी पांडव सेना कांपने लगी। तत्प्रभग्नम बलम दृष्ट्वा द्रोणेनामित तेजसा नाशक्नुवन् वारयितुम् समस्तास्ते महारथा। अमित तेजस्वी आचार्य द्रोण के द्वारा अपनी सेना का व्यूह भंग हुआ देख वे संपूर्ण महारथी प्रयत्न करने पर भी उसे रोकने में सफल न हो सके। वध्यमानम तु तत्सैन्यम द्रोणेन निशितैसरै व्यभ्रमत तत्र तत्रैव क्षोभ्यमाण इवाणव। द्रोणाचार्य के पहले बाणों से पीड़ित हुई वह सेना विक्षुब्ध महासागर के समान वही चक्कर काटने लगी। तथा दृष्ट्वा च तत्सैन्यं जहृतैताव कम्बलम् दृष्ट्वा चार्यं सुसंक्रुद्धं पतन्तं रिपुवाहिनीं चक्रसु सर्वतो योधा साधु साध्वीति भारत। द्रोणाचार्य को अत्यंत कुपित होकर शत्रु सेना पर टूटते और पांडव सेना को भागते देख आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। भारत आपके सभी योद्धा सब ओर से द्रोणाचार्य को साधुवाद देने लगे। इति श्री महाभारत भीष्मपर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे द्रोण पराक्रमे सप्तसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध में द्रोण पराक्रम विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ।